50 languages. 64. Šešiasdešimt keturi. Annafi raqam vahid. Neiginys vienas. La afhamu al-kalimata. Aš nesuprantu žodžių. La afhamu al-jumlata. Aš nesuprantu sakinių. La afhamu al-ma'na. Aš nesuprantu reikšmės. Al-mudarris. Al-muallim. Mokytojas. Atafhamu al-muallim? Ar suprantate mokytoją? Naam. Afhamuhu jayida. Taip, aš jį gerai suprantu. Al-muallima, al-mudarrisa. Mokytoja. Atafhamu al-muallima? Ar suprantate mokytoją? Naam, afhamuha jayida. Taip, aš ją gerai suprantu. الناس شمونيس أتفهم الناس؟ هل سبرنتت تو جمونيس؟ لا، لا أفهمهم كما يجب. نه، أشيو جرينا سبرنتو. الصديقة دروغي ألديك صديقة؟ Ar turite draugę? Naam, ladayya sadiqatun. Taip, turiu. Al-ibna. Duktė. Aladayka ibna? Ar turite dukterį? La, laysa ladayya ibna. Ne, neturiu.